o sobie, o swoim życiu i nawet nie byłem świadomy tego. Potęga nieświadomości. Ale to właśnie jest ciekawe, bo ja, szczerze mówiąc, skupiałam się na tym, że Karolina jest tym głównym, główną twórczynią tekstów i myślę, że muzycy często patrzą na tekst bardziej, nie chcę tak tego umniejszać, ale żeby pasował też dobrze do utworu muzycznie. Mhm, dokładnie tak, tak na to patrzę. Ale myślę, że bardzo dobrze to działa. Polny kwiat to jest mój ulubiony utwór z płyty. O, ja też bardzo go lubię. Tam też pojawia się trochę takich instrumentów. Nie wiem, czy słuchaliście kiedyś płyty Błota z kolei, Kwiatostan? Oczywiście. No i tam też bardzo podobało mi się to, że każdy kwiat był oddany w jakiś sposób muzycznie, to znaczy nawet podświadomie nie wyobrażałam sobie, że będę wiedziała, jak brzmi Rumianek albo właśnie Mlecz. Mhm. I ten utwór Polny kwiat też jakimiś takimi drobnymi produkcyjnymi elementami sprawia, że łąkę można ładnie odczuć. Hmm. Ciekawe. To się cieszę, że tak się udało. Może Mlecze nie obrażył się za to, ale powiem, że to czasami jest tak w rozmowach, że zderza się sakrum i profanum, bo powiedzmy, że to sakrum to jest właśnie doświadczanie tej muzyki, ale później rozmawia się z tymi twórcami i za takim utworem, gdzie odpływamy emocjonalnie, później możemy dowiedzieć się, że utwór powstał przypadkiem, albo że artysta właściwie nie do końca wiedział, o czym pisze, ale podświadomie potem znajdujemy te połączenia. Ja uważam, że to jest magiczne. Oczywiście może brzmieć bardzo surowo, prosto, jak tylko się o tym mówi, nawet też z lekkim zawstydzeniem, ale to też właśnie jest moc Mleczy. Ale do muzyki zespołu polecam już wrócić samodzielnie. Ja w tej części audycji po godzinie pierwszej trochę odpłynę w inspiracjach tej grupy, ale też moich różnych skojarzeniach muzyki indie, ale zanim to, wspomniany utwór Mlecz zespołu jazzowego Błoto. We'll be right back. charakterny Mlecz z albumu Kwiatostan, czyli długo grającego materiału kwartetu Błoto. Utwór z 2020 roku, który, tak jak wspomniałam wcześniej, dobrze oddaje ten charakter Mlecza. Jeżeli ktoś nie słucha jazzu, a może nawet jakieś ma do niego uprzedzenia, to proszę wyobrazić sobie zawsze, że każdy z tych instrumentów to jest inny język, że te instrumenty próbują się między sobą porozumieć i ja bardzo lubię wyobrażać sobie też w kontekście tego albumu Kwiatostan, że każdy z nich odgrywa w tej łące jakąś rolę. Niektóre dominują, niektóre tworzą piękne tło. Dzisiaj o nie tylko utworze Mlecze, ale też zespole Mlecze i chociaż nie słuchamy już ich muzyki, to wcześniej było dużo o albumie Maruda. Ja zapytałam, jakie inspiracje towarzyszyły zespołowi w kontekście tej płyty i tym podzieliła się ze mną Karolina Prasał i Ilia Pastuchow. Ja bym Marudę wykorzystam już coś, co mamy przećwiczone, powiedziałam, z filmem After Sun, który jest właśnie taki słodko-gorzki, ale też opowiada o sile wspomnienia i tego, jak no właśnie to wspomnienie może idealizować to, jak myślimy o danych osobach na przykład. No i no nie wiem, był to bardzo mocny film, który też właśnie estetyką bardzo fajnie łączył się z tym, o co nam chodzi muzycznie. Mm-hmm. Ja bym powiązał z grą komputerową, która się nazywa Life is Strange. Ona jest w sumie też pełna takiej muzyki, trochę indie rock, indie pop, która też w dużej mierze inspirowała nas. No ale to jest taki vibe, to jest opowieść o życiu w high school, tylko że główna postać ma super moce, nie? Więc to jest, no nie wiem, pasuje to. Totalnie pasuje, musicie to w to zagrać. No to co, myślę, że powiem rzecz oczywistą, czyli album Man I Trust, Onkel Jazz. Tak mi się wydaje, to bardzo, bardzo się skupiliśmy na osiągnięciu tego brzmienia też w procesie miksu i masteru. W zasadzie chcieliśmy tak jakby połączyć to z tym albumem, no, który nas inspirował muzycznie przede wszystkim. To ja zapodam płytę Turnstile Glow On. O, kurde. OG, hardkorowy zespół, którego, jak wspomniałem, z Michałem graliśmy wcześniej w innym też projekcie, znaliśmy się wcześniej, zanim zaczęliśmy grać w Mleczach, takim bardziej emo hardkorowym właśnie. No i jak Turnstile wydało tą płytę, która jest bardziej przystępna o wiele niż poprzednie ich materiały, to też nas w dużej mierze zainspirowało, żeby się trochę w tym kierunku spróbować naszych działań też bardziej przystępnych, bardziej jakichś tam słuchalnych. Myślę, że mogę też powiedzieć o książce, bo przeczytałam ostatnio Virginię Woolf Fale. I właśnie odnośnie tych tekstów to jest bardzo duża inspiracja, bo tam opowiada i o przemijaniu, i jakichś takich trudnych chwilach, pięknym takim, piękną prozą i pięknymi metaforami, które łączą się bardzo z naturą. I to też ostatnio bardzo mnie zainspirowało do pisania. Trzecie mam jeszcze wymienić, tak? King Król mnie inspirował też osobiście przy pisaniu tej muzyki. Mimo, że jest to wiele bardziej smutne, ale jakoś to mi się zgrywa tak kompozycyjnie. Inspirowało mnie to na pewno. Przepiękny film After Sun, książka Virginia Woolf, gra komputerowa i wiele przykładów muzycznych i to o nich też dzisiaj trochę w audycji. Najpierw King Cruel. It's going alright. We'll soak it in. I mean, this bonsai was coated in the warmth of your ties. They're breaking all across my coastline. It's why I'm waking in to find heaven is bled into my bed and I'm drifting away. I the highest tune. Victor walked to the edge of the town. Victor came to the trash heaps. And here his tears came tumbling down. He cried, I would have been father. Why did you so? You know it's a lover, lover, lover. For reasons I know. Yeah, sweet, I know what, but this hazel from home irradiates me on the copper. I feel your burning soul. It's bled into my bed and I'm drifting away. King Krul z albumu debiutanckiego Six Feet Beneath the Moon, 2013 rok. Archie Marshall poraża wszystkich swoim emocjonalnym, rozedrganym głosem w tekstach, które potrafią naprawdę nieźle sponiewierać i w klimacie czasami niższej jakości, ale to tylko dodaje dodatkowego smaku. Jedna z inspiracji zespołu Mlecze, ale mówi się, że ten zespół jest trochę oparty na motywach muzycznych Men I Trust. Ja też ufam tym skojarzeniom, chociaż tam jest już trochę więcej materiału. Ja wróciłam do wspomnianego przez Karolinę Prasę albumu Uncle Jazz i utworu All Night. To be what I can be. You never. Turnstile z albumu Glow On. Można powiedzieć, że albumu, który zmienił wszystko w karierze tej grupy. Zredefiniował brzmienie hardcore punku, połączył go z psychodelią, dream popem, czasami funkiem czy elektroniką, której tak nie słychać w utworze Underwater Boy, ale uwierzcie, jest tego sporo. Dzisiaj ten zespół gra na największych festiwalach na świecie, jest rozchwytywanym rockowym zespołem i na pewno będzie jeszcze przez kilka lat wyznaczał jakieś trendy z tą mieszanką punku i popu. A ja dzisiaj wróciłam do płyty, która świętowała właściwie już wczoraj, bo 18 czerwca, mamy noc już po pierwszej, swoje urodziny. Zespół, a raczej artystka Phoebe Bridgers i album Punisher. A ja dzisiaj wybrałam dzisiaj utwór księżycowy, czyli Moon Song. Me home, but I had to carry you. And you pushed me in, and now my feet can't touch the bottom of you. You could have, you could have stuck your tongue down the throat of somebody who loves you more. So I will. Upset Moon Song z albumu Punisher Phoebe Bridgers. Ten album wyszedł w 2020 roku. Szczególny rok dla osób, które siedziały w domu i słuchały muzyki, ale też szczególny rok, z czym bardzo empatyzuję, bo jak wyobrażam sobie ten stan akurat osób w tym wieku, szczególny rok dla nastolatków i szczególny rok dla młodych ludzi, którzy nie mieli wtedy szansy rozwijać swojej młodzieńczej strony, eksplorować tych najlepszych lat, tak twierdzą niektórzy swojego życia, tych na pewno najbardziej nostalgicznych. I płyta Punisher, poniekąd jestem z tym związana, bo Phoebe Bridgers w idealny sposób oddaje wrażliwość emocjonalną, też te uczucia jakiejś izolacji i tego, jak można skomplikowanie czuć się jako młoda osoba w XXI wieku. Ale to nie tylko to, bo też naprawdę ciekawa, minimalistyczna, ale wciąż bogata produkcja na tych utworach. To nie jest infantylna muzyka, chociaż to jest artystka, która trochę wpisuje się w takie delikatne brzmienia młodych artystek, ale to krytyczne uznanie i sukces komercyjny nie jest przypadkowe. Phoebe Bridgers i jej już 5-letnia płyta należy już do, można powiedzieć, kultowych. Jeszcze jeden utwór z tego albumu, I Know The End. Somewhere in Germany, but I can't place it. Man, I hate this part of Texas. Close my eyes, fantasize. Three clicks and I'm home. When I get back, I'll lay around. Then I'll get up and lay back down. Romanticize a quiet life. There's no place like my room. You had to go, I know, I know, I know. Like a wave that crashed and melted on the shore. Not even the burnouts are out here anymore. And you had to go, I know, I know, I know. Out in the park we watched the sunset. Talking on a rusty swing set. After a while you went quiet and I got mean. I'm always pushing you away from me, but you come back with gravity. And when I call you come home, a bird in your teeth. So I gotta go, I know, I know. When the sirens sound, you'll hide under the floor. But I'm not gonna go down with my hometown in a tornado. I'm gonna chase it, I know, I know, I know. I gotta go now, I know, I know, I know. Driving out into the sun, let the ultraviolet cover me up. Went looking for a creation myth, ended up with a pair of cracked lips. Windows down, scream along to some America First rap country song. A slaughterhouse. Convinced it's a government drone. When bardzo mroczny koniec. Koniec albumu Punisher od Phoebe Bridgers. To jest dobry moment na powrót, tak jak wspomniałam, 5 lat skończyła ta płyta 18 czerwca. Dużo piszecie do mnie mailowo i piszecie o prośby karnetowe na festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, ale przypominam, te karnety już trafiły do pierwszych słuchaczy i słuchaczki, którzy wysłali tę wiadomość jako pierwsi. No taka niestety jest magia radia, że ten czas jest czasami naprawdę bardzo istotny. Ale jeszcze postanowiłam wrócić na chwilę do tego festiwalu. Nie dlatego, żeby tutaj jakoś karać osoby, które napisały później. Pamiętajcie, że jeszcze dużo festiwali przed nami i w Trójce rozdajemy karnety na takie wydarzenia. Ale mówiąc o line-upie Taurona Nowej Muzyki, to jest tam też polski zespół, który myślę, że można złapać w niejednym mieście. Mowa o Klawo, także trochę więcej radości teraz w barzęcim sercu. Mokotów. Zespół Klawo wystąpił w zeszłym roku na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Rozmawialiśmy z nimi wtedy na antenie w bardzo przyjemnych okolicznościach, kiedy mogliśmy mijać się z uczestnikami festiwalu, którzy szli na jeden koncert, potem drugi. I tak to jest właśnie na tych wydarzeniach, że można łapać fanów muzyki, artystów. i przeprowadzać długie rozmowy o miłości do brzmień. A w tym roku nie brakuje też polskich artystów, nie tylko tych elektronicznych, bo dużo producentów oczywiście w line-upie tego wydarzenia, ale również zespoły i z nieoczywistymi gatunkami. Myślę, że te grupy można spotkać też na zupełnie innych wydarzeniach, między innymi Oxford Drama. More and More z albumu The World is Louder, zeszłoroczny album Oxford Dramy polskiego zespołu z Wrocławia, Małgorzata Dryjańska i Marcin Mrówka. To jest duet, który uważam, że dalej jest trochę niedoceniany. Może przez to, że tworzył w języku angielskim, ale naprawdę warto wrócić do niejednej płyty tej grupy. Ona wystąpi na nowej muzyce, tak jak Crack Rock, czyli Latarnik, znany z zespołu EAPS, Błoto, i wielu innych grup jazzowych, ale też Anthony Mills, to już zagraniczny artysta, który postanowił stworzyć taki projekt i jazzowy, i hip-hopowy, i wielogatunkowy. Zobaczmy, co tam się dzieje w utworze Neck. Situation. Let's check the facts and what direction. What you require is not that every day close enough to recognize faces. Just tonight there's something that remind me, remind me. Just tonight the secret that I write me, I write me. Just tonight there's something that remind me, remind me. Just tonight the secret that I write me, I write me. Prescription, go way, way back in every direction. What you require is not that every day close enough to recognize faces. Just another something that remind me, remind me. Just another secret that I write with. To był utwór Neck od Crack Rock, czyli duetu Latarnika Marka Pędziwiatra, znanego przede wszystkim z EAPS-ów i Antonego Millsa. Wytwórnia Stigmatic, wytwórnia, której utwór też usłyszymy już za moment, zupełnie przedpremierowo. Nie będzie można do niego wrócić jeszcze przez cały dzień, na przykład w serwisach streamingowych, ponieważ gram go przedpremierowo. Jest to zespół Omasta. Jeszcze przed debiutem zdążyłam usłyszeć ich na festiwalu Great September, bardzo przepraszam, na Next Feście, showcase'y łatwo pomylić, dużo polskich zespołów, między innymi Omasta jazzowy, który, od którego tak kipi różnymi brzmieniami i trochę funk'u i sekcja dęta, taka pulsująca, pełna surowego, żywego brzmienia z elementami hip-hopu, czyli to, co wytwórnia Astigmatic lubi najbardziej. Posłuchajmy ich przedpremierowo już teraz w Trójce i utwór Kazimierz. filmowe zakończenie utworu Kazimierz Omasty. Kazimierz, no mi bliższy jest ten dolny, ale tu akurat chodzi o Kazimierz Krakowski, bo zespół pochodzi właśnie z tego miasta. Polecam sprawdzanie, gdy tylko wyjdzie, i śledzenie tego nowego zespołu wytwórni Astigmatic. A jak jesteśmy przy takich utworach, które wkręcają nas w klimat konkretnej atmosfery, jakiegoś otoczenia, to Etnobotanika jest tutaj mistrzowskim zespołem. Oni dzielą się nowymi singlami nadchodzącego materiału, tym razem związanego z kosmosem. Planeta Radio. Piękny utwór do grania w radio. Thank you. Tym razem Etnobotanika zabiera nas do kosmosu. Kosmobotanika to nadchodzący czerwcowy album tej grupy. Trzeci już, bo wcześniej zabierali nas do baśniowych duchów leśnych czy bajkowych stworów i świata przestępców. Naprawdę, naprawdę warto wrócić do tego projektu. To już koniec audycji Barżancie Serce. Przez ostatnie dwie godziny byłam z wami ja, Ania Lalka. Bardzo dziękuję. Audycję realizowała Olga Szućko, a na sam koniec audycji brałam debiutantkę Mauna i jej utwór Interocepcja.